شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربونی که شما گلگلی را آفریده. سلام به روی ماهتون، سلام بچه های ناز و زیبای خودم، گلای قشنگم، انشالله همه تون سلامت باشین. خب بچه ها، شما هرچی مامان بگن گوش میکنین، هرچی بدن میل میکنید، نمیگین این بده اون خوبه. برای اینکه قوی بشین باید چیکار کنین؟ هر چی میدن شما بخورید، نوش جونت. قوی ترین قورباغه برکه اسم قصه امشبمونه. جونم براتون بگه یه صبح قشنگ بهاری، قورباغه کوچولو از خونش بیرون اومد تا توی آب برکه صورتشو بشوره، تمیز بشه، خوشگل بشه. وقتی عکس خودشو تو آب دید یک کمی فکر کرد و گفت نه، اینطوری نمیشه، من باید بزرگترین و قویترین حیوان این جنگل بشم. قورباغه کوچولو به راه افتاد و رفت توی جنگل، رفت و رسید به آقا خرگوشه. به آقا خرگوشه گفت آقا خرگوشه، شما چی میخوری که انقدر بزرگ و قوی هستی؟ آقا خرگوشه گفت خب معلومه من هویج میخورم. قورباغه با عجله رفت و یه هویج بزرگ و شیرین پیدا کرد و شروع کرد به خوردن، ولی خیلی زود از خوردن هویج دست کشید و گفت وای این چیه، من اصلا هویج دوست ندارم، باید برم یه حیوان بزرگ و قوی دیگه رو پیدا بکنم ببینم اون چی میخوره. راه افتاد و رفت و رسید به آقا سنجاب و با خودش گفت وای چه دوم قشنگی. بعد ازش پرسید آقا سنجابه، شما چی میخورین که دوم به این قشنگی دارین؟ آقا سنجاب خندید و گفت من حقیقتش گردو میخورم، فندق میخورم، دونه های خوشمزه میخورم. قورباغه بازیگوش فوراً از درخت گردو بالا رفت و چند تا گردو چید و شروع کرد به خوردن، اما فوری از درخت اومد پایین. آخه قورباغه ما از مزه گردو هم خوشش نیومد. به خودش گفت من قورباغم، نمیتونم گردو بخورم، میرم تا یه حیوان بزرگ دیگه ای رو پیدا بکنم. اون رفت و رفت تا رسید به آقا فیله. با صدای بلند گفت آقا فیل. اما آقا فیل اصلا صدای قورباغه کوچولو رو نشنید. این بود که جستی زد و از روی شاخه درخت پرید روی سر آقا فیل و زیر گوشش داد زد آقا فیل، میشه بگی چه غذایی میخوری که انقدر بزرگ شدی؟ آقا فیل با صدای بلند گفت برگ‌های خوشمزه درخت‌ها رو میخورم. قورباغه با عجله جستی زد و رفت رو شاخه درخت و شروع کرد به خوردن برگا. حالا نخور و کی بخور. اما بچه کم کم احساس کرد که دلش درد میکنه. آخه عزیزای من، قورباغه ها که برگ درخت نمیخورن. ولی قورباغه بازیگوش قصه ما اون روز هویج و گردو و برگ خورده بود، حالا حسابی دلش درد گرفته بود. آقا فیل وقتی دید قورباغه کوچولو دلش درد میکنه، اونو آروم با خرطومش بلند کرد و برد پیش آقای جغد. آقای جغد دکتر جنگل بود. وقتی قورباغه کوچولو رو دید اونو روی یه برگ بزرگ خوابوند و از اون مراقبت کرد. قورباغه وقتی حالش بهتر شد همه ماجرا رو برای آقای دکتر تعریف کرد. آقا جغده که خندش گرفته بود گفت اگه تو اونقدر بزرگ بشی دیگه نمیتونی توی آب برکه شنا کنی، دیگه نمیتونی روی برگ‌های نیلوفر دراز بکشی و به آسمان نگاه کنی. تو باید برای اینکه قوی بشی هر روز ورزش کنی، اون وقت میبینی که چقدر قوی میشی. گلوی قشنگم، هر حیوانی باید غذای مخصوص خودش رو بخوره دیگه، نه؟ قورباغه‌ها که نمیتونن گردو بخورن، نمیتونن فندق بخورن، نمیتونن برگ درختار رو بخورن، بعد غذای مخصوص به خودشون رو بخورن، منتها به اندازه کافی بخورن تا قوی بشن. در ضمن باید ورزش هم بکنن. شما چی کار میکنین؟ شما ورزش میکنین دیگه، نه؟ ورزش میکنین، غذاهای خوب میخورین، به حرف بزرگترها گوش میکنین، استراحت میکنین تا قوی بشین. هم بزرگ بشین هم قوی بشین. قربون شما عزیزای دلبندم، انشالله همیشه سلامت باشین. من میرم فردا شب با یه قصه دیگه میام پیشتون. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.